Sokat gondolkoztam mostanában azon, hogy végzek magammal. De aztán rájöttem arra, hogy nem szabad. Mert akkor megörülne az egész világ a boldogságtól, hogy már nem élek. Én pedig ezt kibaszottul nem akarom. Dögöljenek meg inkább ők! Milyen egyszerű az egész!